sigaw ng puso ko'y ikaw hanggang ngayon. Oh, kung sana lamang ay nakita mo ang lungkot sa iyong ngiti, isang umagang di ka nagbalik. Gumising ka at nang makita mo ang tamis ng sandali ng kahapon di magbabalik. Hanggang sa dulo.